van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen aandacht voor het Water Footprint Network. Daar brengen ze voor de hele wereld de watervoetafdruk in kaart. En dat levert buitengewone conclusies op. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. De Zwitserse Bondsraad heeft een exportvergunning voor Leopard 1-tanks... die onder andere Nederland voor Oekraïne wilde hebben afgewezen. De 96 tanks zijn eigendom van een Zwitsers defensiebedrijf. Dat wilde ze verkopen aan het buitenland. Maar volgens de federale regering is dat in strijd met de Zwitserse neutraliteit. Leraren op basisscholen en middelbare scholen in heel Nederland leggen op 5 oktober het werk neer. Ze eisen meer loonsverhoging dan nu wordt geboden vanwege de inflatie. Aan de staking doen alle grote onderwijsvakbonden mee. Ze eisen minimaal 12% loonsverhoging in plaats van de huidige 5%. Hoe de landelijke actiedag eruit moet gaan zien is nog niet bekend. De leraren staken pas op 5 oktober en niet aan het begin van het nieuwe schooljaar om leerlingen een normaal begin van het jaar te geven. Netbeheerders hoeven van toezichthouder ACM het leveren van stroom niet altijd meer te garanderen. Ze mogen tegen bedrijven met een nieuw contract zeggen dat die op bepaalde momenten van de dag geen stroom kunnen krijgen. En bedrijven die hun aansluiting lange tijd niet gebruiken, kunnen die stroomgarantie kwijtraken. Dat zegt Roland Muller van de economieredactie. Nou, dat zou kunnen betekenen als een bedrijf een lange tijd energie niet opneemt, hè, op momenten dat ze dat wel zouden kunnen krijgen, dan zouden ze dat kunnen kwijtraken. Dat noemen ze ook wel use it or lose it. Dus als je als bedrijf op een gegeven moment in de nachten die energie niet meer gebruik maakt, dan kan de netbeheerder dus beslissen. Nou, dat betekent dat we dat tijdelijk ook minder kunnen leveren aan jou. Door de maatregelen moet er meer ruimte komen op het volle stroomnet. Na de Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kramatorsk zijn inmiddels 10 doden en 60 gewonden geteld. Bij de Russische aanval werd een pizza-restaurant geraakt waar veel mensen zaten te eten. Onder de puinhopen wordt nog naar slachtoffers gezocht. Op het broedeiland Sterne in de Eems is vogelgriep geconstateerd. De afgelopen weken zijn ruim 3500 dode vogels geteld, waaronder kokmeeuwen, visdieven en Noordse sterns. De vogelgriep is sinds enige tijd het hele jaar door in het land, maar had Stern nog niet bereikt. En in Londen is het proces begonnen tegen acteur Kevin Spacey. 4 mannen beschuldigen hem onder meer van aanranding en misbruik. Dat zou zijn gebeurd tussen 2001 en 2013... toen hij artistiek directeur was van een theater in Londen. Alle 60-plussers, zwangeren en mensen die behoren tot een medische risicogroep zouden deze herfst een nieuwe coronavaccinatie aangeboden moeten krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. We zien dat de Omicron-variant van het virus het hele jaar door nog rondgaat. Elke keer komen er in golven nieuwe varianten die besmettingen veroorzaken. De meeste mensen worden daar nauwelijks ziek van, maar mensen boven de 60 en mensen in de medische risicogroepen hebben nog steeds een kans om daardoor in het ziekenhuis te komen en ernstig ziek te worden. Vaccinatie vindt bij voorkeur in het najaar plaats. Dan is de bescherming optimaal in de winter, voor het geval een volgende besmettingsgolf van corona samenvalt met andere luchtweginfecties, zoals griep. De Europese Commissie komt vandaag met een voorstel voor de invoering van een digitale euro. Het is een digitale variant van contant geld die je via een app kunt bewaren bij de Nederlandse bank. Het grote verschil met geld bij de gewone bank is dat deze digitale euro's beschikbaar blijven als er een internetstoring is of als een bank failliet gaat. De centrale banken willen met het alternatief komen omdat steeds minder mensen contant geld gebruiken. Het Europees Parlement moet er nog over stemmen. Op zijn vroegste is de digitale euro er in 2028. Het weer in het noordoosten bewolkt en kans op nog wat regen. Vanuit het westen steeds vaker wat zon. Het is 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en bewolkt, later vanuit het westen buien. En dan wordt het 20 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn een paar problemen onderweg. De meeste vertraging is er voor het verkeer bij Amsterdam op de A10-Zuid richting Den Haag en Rotterdam. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en het oponthoud is 40 minuten. Verder is er druk op de A16 van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Klaverpolder. Het oponthoud is een kwartier. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen staat een vrachtwagen met pech bij Heinkenszand. Die kost je 10 minuten extra, er is één rijstrook dicht. En er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A67 bij Someren. In beide richtingen staat daardoor file. Van de Belgische grens naar Venlo is de vertraging bijna een half uur. Daar is één rijstrook dicht en de andere kant op is de rijbaan helemaal dicht. Daar gaat het verkeer via de afrit en de oprit. Omrijden kan in beide richtingen via Maasbracht. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Caps Lock Day. U weet wel, de hoofdletters. Toetsenbord. Misschien dat het kabinet dan vandaag iets kan doen aan de uitroeptekeninflatie. Ik heb een opvallend wist u datje voor u. 100 gram chocolade produceren kost meer liters water dan in bad gaan. Dat hebben ze allemaal berekend bij het Water Footprint Network. En directeur Rick Hogeboom is zometeen hier. In Terug naar Toen gaan we met oud-bokser Arnold van Leijden terug naar deze dag in 1997. Toen was de bokspartij tussen Mike Tyson en Evander Holyfield, die de geschiedenis in is gegaan als de Bite Fight. En Wim Daniels is in de villa. Hij komt met een 4e seizoen van de Max-serie Nederland op film. Maar nu eerst, hoe gevaarlijk is ketamine eigenlijk? Nou, behoorlijk, want er komt een speciale ketamine-poli in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. De toename van het aantal patiënten is namelijk schrikbarend. Ik ga praten met uroloog en bedenker van deze poli, Wouter van der Zanden. Meneer van der Zanden, goedemiddag. Goedemiddag. Even uitleggen misschien, hè, de druk ketamine, wat is het? Ketamine is initieel een pijnstiller die we eigenlijk al heel sinds jaar en dag kennen eigenlijk in het ziekenhuis. Bij narcose wordt die gegeven. Maar we zien dat in toenemende mate ook opkomen als recreatieve druk. Met soms ernstige gevolgen. Wat voor effecten heeft het als je het gebruikt? De gebruikers die zien in eerste instantie, merken ze dat ze wat hallucinerend ervan worden. Een beetje van buitenaf naar zichzelf kijken eigenlijk. En dat is een prettige werking. Het heeft ook een wat pijnstillend effect. Dus dat zijn de korte termijns effecten die je ervan kunt krijgen. Een kortdurende werking. Hè? Bijvoorbeeld als je zo'n ecstasy pil neemt, dan duurt dat vaak veel langer. Dit is een kort effect. Precies. Ja. En waarom is dat nu zo populair ineens dan? Nou, ik denk met name dat je ziet dat het een steeds populaire druk aan het worden is, omdat hij relatief veilig wordt geacht. Is het niet, maar relatief veilig wordt geacht. Dat je er veel minder snel een overdosis van kunt nemen, zoals bij andere drugs, zoals cocaïne of GHB of ecstasy, waar je echt wel ernstige hart-longproblemen van kunt krijgen en op een spoedeisende hulp kan komen. Is ketamine dat eigenlijk, kennen we dat niet echt van. En is het ook een tijdje daarom, wordt het als relatief veilig beschouwd door de gebruiker. Ja, totdat op de langere termijn bij intensief gebruik toch forse urologische klachten kunnen ontstaan. Ja. Dat komt nu naar boven. Want dat vroeg ik me af. U bent een van de initiatiefnemers van die poli, maar u bent uroloog. Dus hoezo eigenlijk? Je zou eerder een verslavingsarts verwachten op dit punt. Ja, ja. Nou, ik ben zelf nog niet eens uroloog. Ik ben uroloog in opleiding, even ter volledigheid. Wat we zien bij intensief ketaminegebruik, dus dan heb ik het over mensen die het echt een langere tijd en met name dagelijks gebruiken, is dat ketamine een hele ernstige beschadigende werking heeft eigenlijk op de urinewegen. Dus op de nieren en op de blaas. Daar echt voor een hele hoop ellende kan zorgen eigenlijk. Want wat kunnen de gevolgen zijn? Wat kunnen de gevolgen zijn? Wat je uiteindelijk krijgt, met name in de blaas, is dat je een soort chronisch ontstoken blaas krijgt. Dus mensen die hebben het gevoel een hele forse blaasontsteking te hebben, die dan ook niet weg kan gaan met antibiotica, zoals je bij een normale blaasontsteking zou verwachten. En dus die mensen die hier klachten van hebben, die merken echt dat ze heel vaak moeten plassen. Dus je praat het over 20, 30 keer per uur wat mensen soms moeten plassen. Extreem veel pijn hebben tijdens het plassen. Bloed gaan plassen. En uiteindelijk op de hele lange termijn, als er echt onherstelbare schade ontstaat, dan kunnen ze uiteindelijk ook ernstige nierproblemen erbij krijgen. En uiteindelijk nierfunctieverlies met dialyse tot gevolg. En het feit dat u hiermee komt is niet voor niks, want het zijn natuurlijk vooral ook jongeren die dat gebruiken. En is er een reden dat het juist in Den Bosch dan zo is toegenomen? Nou, we zien helaas in Brabant toch wel een forse toename van gebruik. Niet alleen in Brabant, maar wel onder andere in Brabant. Maar dus ligt toch wel een hotspot voor problematisch drugsgebruik onder jongeren, waaronder ketamine. Vandaar dat ik als uroloog in opleiding hier toch mee geconfronteerd werd. En merkte ook dat er te weinig eigenlijk over bekend is. En te weinig of eigenlijk geen goede Nederlandse richtlijnen over zijn hoe je dit nu moet behandelen. Vandaar dat ik deze poli ben begonnen eigenlijk voor deze jongeren. Ja. Nou, het festivalseizoen staat op punt van beginnen. Het is een dooddoener, maar bezint eer gebegint, zou ik zeggen in dit geval. Dank voor de uitleg. Wouter van der Zanden is uroloog en hij is de man achter de ketaminepoli in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. En dan nieuws via de NOS. U hoorde het net al. Leraren in het basis- en middelbaar onderwijs die leggen op donderdag 5 oktober het werk neer. Dat hebben de vakbonden vanmiddag afgekondigd. Contact met Thijs Rovers van de Algemene Onderwijsbond. Meneer Rovers, goedemiddag. Goedemiddag. En waarom is deze actie nodig, vindt u? Deze actie is nodig omdat we weten wat er ongeveer aan loonruimte ligt voor het onderwijs. En we weten ook hoe hoog de inflatie is en de koopkrachtverlies. Nou, en dat ligt mijlenver uit elkaar. En in een sector waar de enorme tekorten zijn, zo'n belangrijk onderdeel van onze maatschappij vormt, ja, dan kunnen we daar natuurlijk niet mee akkoord gaan. We gaan niet achteruit lopen. Maar los je daar dan die tekorten mee op als leraren? Want die zijn er niet morgen allemaal bij, die tekorten, om die aan te vullen. Nee, het is alle hens aan dek inderdaad. En salaris is daar een onderdeel van. We hebben ook een werkagenda gemaakt met de voormalige minister om dat vanuit alle hoeken aan te vliegen. Maar je moet het ook niet onderschatten. Salaris hoort gewoon bij de aantrekkelijkheid van een beroep. Dus ja, als je wel het een gaat doen en niet het ander, dan ben je wat verkeerd bezig in onze ogen. Dus het is en-en. Ja. Nee, want ik bedoel, kijk, heel Nederland heeft natuurlijk te maken met de inflatie. Vorig jaar, juni, kreeg de leraren een loonsverhoging van 4,75%. Eenmalig bonus van €500. De basisschoolleraren kregen er nog 10% bij. Dat was om de lonen gelijk te trekken met die in het middelbaar onderwijs. Dus er is al het een en ander gedaan, maar niet genoeg, zegt u. Nou ja, kijk, als je hem zo framet, dan lijkt het net alsof we heel veel hebben gekregen. Maar de 10 jaar daarvoor is het 80 miljard bezuinigd op de publieke sectoren. Dit was een hersteloperatie van vorig jaar, inderdaad voor het basisonderwijs, voor het primair onderwijs. Daar is 5 jaar lang actie voor gevoerd. En er is dus eigenlijk 10 jaar lang te weinig betaald. Dus dat is een hersteloperatie. En we zien de sectoren om ons heen, zien we ook echt wel cao's worden afgesloten met percentages die veel meer recht doen aan dat inflatiecijfer. Dus ik wil best kijken naar wat is er vorig jaar gebeurd. Maar dan moet het hele verhaal verteld worden. Ja. En we hebben gewoon te maken met heel veel sectoren waar de tekorten zijn. Ja, en onderwijs vinden we echt een belangrijke sector. Ja. Dat is de basis van onze maatschappij. Daar moeten we in investeren. Het duurt nog een tijdje, want 5 oktober is die dag. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, de concrete invulling is nog onduidelijk. We weten wel dat we het graag lokaal willen doen. We willen echt laten zien ook aan iedereen die erbij betrokken is, dus ouders en leerlingen, wat er nou aan de hand is. 10.000 mensen tekort in het primair onderwijs. 24% van de vacatures in het voortgezet onderwijs niet vervuld. Dat raakt ons allemaal. En het is dus alle hands aan dek om ervoor te zorgen dat we dat om gaan draaien. En daarom willen we dat in ieder geval op lokaal niveau, daar zijn we nu over aan het onderhandelen. Dat is ook niet zeker, maar dat is wel de richting waar we op denken. 5 oktober zetten we voorlopig in de agenda. Dank voor de uitleg. Thijs Rovers van de Algemene Onderwijsbond. Uit de jaren 60, de Four Tops en What is a Man? Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Dat de productie van een avocado of een biefstuk vele liters water kost, ja, dat weten we nu wel. Maar dat bijvoorbeeld een onsje chocola meer water kost dan in bad gaan, dat zullen weinig consumenten beseffen. 1700 liter tegen maar liefst 120 liter. Dat is dat bad en die 1700 is dus de chocola. Het Water Footprint Network brengt in opdracht van de Wereldbank stap voor stap in kaart hoe en hoeveel water we gebruiken. Ja, dat levert buitengewone conclusies op. Rick Hogeboom is directeur van dat Water Footprint Network. Goedemiddag. Goedemiddag. Leg eens uit, wat is een watervoetafdruk eigenlijk? De watervoetafdruk, dat is een maat van watergebruik. Het geeft dus eigenlijk aan hoeveel water er nodig is geweest om iets te produceren. En dat iets, nou ja, dat kan een product zijn, zoals een t-shirt of een smartphone. Maar dat kunnen wij ook zelf zijn, jij en ik. En dan drukt het uit hoeveel water wij gebruiken. Hoeveel water er nodig is voor de dingen die wij dragen, die we kopen en die we eten. Ja, en jullie onderscheiden eigenlijk 3 stromen daarin. Ja, het gaat over water, met kleuren aangegeven. Leg eens uit. Ja, klopt. Een watervoetafdruk geeft vaak 1 getal, zoals je noemde, 1700 liter voor de chocola. Maar er zit een hele rijkheid aan informatie achter. Want dat is opgebouwd uit meerdere getallen en uit meerdere kleuren of meerdere bronnen van water. Zoals dus inderdaad wat je zegt groen, blauw en grijs water, zoals we dat noemen. Waarbij het groene water het gedeelte is dat eigenlijk als regen of als sneeuw valt op het land. En wat direct op het land gebruikt wordt. Dat is vooral relevant voor de landbouw. Blauw water is dan het water dat we uit meren, rivieren en grondwater halen. Dus daar denken we dan vaak aan bij water. Maar er is ook nog grijs water. En dat is dan een maat voor de vervuiling van water. Want ook het vervuilen van water is iets wat je mee moet nemen in je watergebruik. En die tellen we bij elkaar op. Ja. Maar even dat verhaal bijvoorbeeld over die biefstuk. Hè? Want dat is vaak wordt dat als voorbeeld aangehaald. En boeren die schermen dan vaak met een factcheck. Ik meen dat NRC dat eens heeft uitgezocht. Die zeggen dan, maar dat is niet alleen maar drinkwater. Hebben zij dan een punt dat je niet kan zeggen een biefstuk kost zoveel liter water? Nou, ik denk dat allebei tegelijk waar kunnen zijn. Het klopt dat het niet allemaal drinkwater is. Hè. Als je drinkwater is een vorm van blauw water. Dus water dat we uit de meren of uit rivieren of uit de grondwater halen. Maar dat is niet de enige bron van water, zoals ik net zeg met die kleurtjes. Er is ook heel veel regenwater dat gebruikt wordt op de velden waar gewassen groeien. Of water dat vervuild wordt in het proces. En dat moet je ook meetellen. Het is geen drinkwater, maar het is wel degelijk water dat ingezet wordt. En dan kom je inderdaad tot die hogere getallen. Ja. Want kijk, bij aardrijkskunde hebben we geleerd dat water eigenlijk nooit opraakt. Dus wat is het punt dan eigenlijk? Ja, dat is inderdaad een veelgehoorde verwarring. Want als je inderdaad dat nog weet, dan weten we van de hydrologische cyclus waarin water verdampt en als neerslag valt. En dat is een oneindig doorgaand iets. En dat klopt ook. Op wereldschaal, op het niveau van onze hele planeet, verliezen we geen water. Maar het probleem is dat je daar niet zoveel aan hebt op een bepaalde plek of op een bepaald moment. Want daar kan het water wel degelijk opraken. Dus water is eindig op kleinere schalen. Bijvoorbeeld op dat van het niveau van een fabriek of van een boerderij. Jij hebt er als boer bijzonder weinig aan als er genoeg water op de wereld is, maar net niet op jouw stukje land als jij je gewassen wil beregenen in het droge seizoen. Dus de plaats en de tijdaanduiding van dat gebruik maken heel erg uit. En daar is water eindig. Ja, dus dat kan wel degelijk opraken. En is dus belangrijk om te weten wat die watervoetafdruk is. Oké, dat is een mooie opdracht dan, maar hoe bereken je dat in vredesnaam? Nou, er zijn wetenschappers die er heel lang over na hebben gedacht hoe je dat op een consistente manier kan uitrekenen. Een van de dingen die we noemden was dus al die verschillende bronnen meenemen. Groen water, blauw water en grijs water. Het maakt uit waar en wanneer het gebruikt wordt. Dus je moet heel goed weten waar op aarde dat water gebruikt wordt. En zeker als je dat voor wereldwijde studies wil doen, wat wij dus inderdaad proberen te doen, in dit geval in opdracht van de Wereldbank. Ja, dan maak je gebruik van zoveel mogelijk data waar je je handen op kan leggen. Data die overigens vaak nog schaarser is dan het water waar het over gaat. En dat komt dan bijvoorbeeld van nationale statistieken over watergebruik of over waar gewassen groeien, waar fabrieken staan. We maken gebruik van satellietdata. En daar doen we een hoop modelleerstudies mee om tot die inzichten in watergebruik te komen. Nou is Nederland natuurlijk een waterrijk land. Wat zijn de verrassende conclusies voor ons land? Nou, daar zijn eigenlijk twee kanten hoe je tegen die watervoetafdruk aan kan kijken. De ene is waar wordt het water eigenlijk gebruikt. Maar de andere is wie heeft er uiteindelijk profijt van dat watergebruik. En ik denk dat vooral die laatste erg interessant is. Want dan gaat het dus om hoeveel water er nodig is geweest voor alles wat wij als consumenten, jij en ik, dragen, kopen, eten. En al het water dat gekost heeft. En dat is het paradoxale voor Nederland, dat hoewel wij onszelf als een heel waterrijk land zien, en dat zijn we ook trouwens, hè, kun je objectief meten, we hebben best wel heel erg veel water vergeleken met sommige andere landen, maar ondanks dat wij een heel waterrijk land zijn, hebben wij die watervoetafdruk, dus dat water dat nodig is voor onze consumptie, hebben wij voor veruit het grootste deel, voor maar liefst 95%, hebben wij in het buitenland neergelegd. En dat zit dus in het voedsel bijvoorbeeld voor de beesten? Dat zit inderdaad in alle producten en diensten die wij gebruiken. Het is inderdaad zo dat in het voedsel voor dieren, dat is zeker een belangrijke component. Wij Nederlanders hebben relatief veel dierlijke producten in ons dieet zitten. En die zijn vrij waterintensief. En dat komt vaak inderdaad uit het buitenland. Ofwel als geïmporteerd vlees, ofwel als geïmporteerd voedsel voor vee dat in Nederland leeft en groeit. Ja. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld katoen voor je spijkerbroek of voor je aardbeien uit Spanje. Je kan het zo gek niet bedenken, er zit water achter. Ja. Water wordt dus schaarser en schaarser. Maar hoe kunnen we dan besparen met z'n allen? Het eerste stap is wel beseffen dat er water nodig is voor al die producten en diensten die wij gebruiken. Dat is wel een hele belangrijke. En dan kan je namelijk ook gaan kijken hoe erg het is dat watergebruik plaats heeft. En sommige gebieden waar het vrij nat is, we noemden vlees net al even, in Ierland bijvoorbeeld, waar grasgevoerd biefstukje vandaan kan komen, dat is heel waterrijk. En dan zijn de impact van een vrij hoge watervoetafdruk over het algemeen wat kleiner dan als je iets uit een heel droog gebied haalt. Ik noem Pakistan als voorbeeld, waar veel waterschaarste is, bijvoorbeeld voor katoenproductie of rijstproductie of suikerproductie, wat allemaal in Nederland terechtkomt. Dus dan maakt het uit wat precies jij koopt of draagt of gebruikt. Ja, dus dan is het zo dat Ierse biefstukje eigenlijk netter eraf komt dan een t-shirt bijvoorbeeld. Dat zou inderdaad kunnen, afhankelijk van waar je naar kijkt. Hè. Er zijn verschillende soorten impact waar je naar kan kijken. Maar het kan inderdaad goed zo zijn dat als er alleen maar regen valt op velden in Ierland, dat weinig natuurschade met zich meebrengt, want hè, het water is er toch wel. Dan bijvoorbeeld een alternatief van een amandelmelk gemaakt in een veel droger gebied, zoals bijvoorbeeld in Californië in de Verenigde Staten. Ja. Waar dat watergebruik wel degelijk tot veel schade kan leiden. Ja, en kijk, we hebben het ook over duurzaamheid. Hè? Nou, dat heeft een enorme boost gekregen, ook door de hoge energieprijzen. We gaan kijken naar alternatieven. Wat kunnen we nog meer doen? Wat kunnen we besparen ook vooral? Maar we hebben ook gemerkt dat die energie dat daar een prijs aan hangt. Is dat bij water misschien ook nodig? Een veel hardere financiële prikkel? Ja, dat zou absoluut een goede prikkel kunnen zijn om efficiënter met ons water om te gaan. We verspillen nu ontzettend veel water, ondanks dat het dus schaars is. En dat komt deels omdat water gewoon veel te goedkoop is. Of zelfs gratis in veel gevallen. Je kan, zelfs in Nederland, kan je zonder al te veel voorwaarden een put slaan en daar water uithalen. Zonder dat iemand daar jou een rekening voor presenteert. En als dat dus duurder zou worden, overal ter wereld, niet alleen in Nederland, dan zou dat zeker een grote boost kunnen geven. Maar helaas, zover zijn we nog lang niet. Nee. We hebben weer wat geleerd zo de afgelopen minuten. Hartelijk dank daarvoor. Rick Hogeboom is directeur van het Water Footprint Network. Ja, ineens was hij daar weer aan tafel bij Eva Jinek. Danny Vera, Americana-held uit Middelburg. Hij heeft een tijdje de luwte opgezocht, genoten van het gezinsleven. En ook nieuwe liedjes geschreven, 16 nummers maar liefst. En die komen op zijn nieuwe album DNA, dat half oktober verschijnt. En dit is alvast een voorproefje. U hoort Danny Vera met Like It Always Was. Saw a shimmer in white light, and for a second I was so close. I thought that I could feel you, it felt like coming home. A closet filled with memories, with a sand of dust and home. Faded sweater, an empty bottle, a label white with gold. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause. Let the stage be filled with light. Do it one more time. Just like it always was. Just like it always. And melodies of songs I used to know, splintered in my memory and meant for letting go. I saw you when I closed my eyes, you were dancing in my dream. Hair was different, your clothes were wrong. You were singing just for me. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause. Let the stage be filled with light. Do it one more time. Just like it always was. Just like it always. Thank you. liedje van Danny Vera, Like It Always Was, komt dus op zijn nieuwe plaat. Die verschijnt in oktober. Danny Vera dus. En dan is het nu bijna 2:30. NPO Radio 1. De hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Ewout de Jong. Zwitserland wijst een vergunning om Leopard-tanks te exporteren af. Daardoor kunnen Nederland en andere landen de Leopard 1-tanks niet naar Oekraïne sturen. De tientallen tanks zijn eigendom van een Zwitsers defensiebedrijf en staan opgeslagen in Italië. Het was de bedoeling van Nederland om de tanks in Duitsland te laten opknappen en daarna aan Oekraïne te leveren. De Europese Commissie wil een digitale euro invoeren. Die digitale euro's worden met een app bewaard bij de Nederlandse bank en blijven ook beschikbaar als er bijvoorbeeld een internetstoring is. Het duurt wel nog zeker 5 jaar voordat de nieuwe Europese digitale munt is ingevoerd. De brandweer in Rotterdam verwacht nog de hele dag bezig te zijn met nablussen en slopen van de restanten van de loods in Rotterdam-West, die is afgebrand. Vanochtend brak de brand uit in een creatieve werkplaats met een houtopslag. De Filipijnse politie heeft bij een grote inval meer dan 2700 arbeiders bevrijd die door cybercriminelen werden gedwongen om te werken. De slachtoffers waren onder meer gelokt met hoge salarisaanbiedingen, maar toen bleek dat het allemaal oplichterij was, konden ze niet meer weg. Dan gaan we naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Jolanda van der Velden. Nou, die staat er niet zo best bij als je onderweg bent op de A67. Want van Venlo naar Eindhoven is de weg voorlopig dicht tussen Asten en Afrit Zomeren. Zijn vrachtwagen door de middenvangrail terechtgekomen. Je kan er alleen maar via de af- en de oprit langs. Er is ook diesel gelekt, dus dat gaat wel eens tot zeker middernacht duren, denkt Rijkswaterstaat de afhandeling. Ben je op weg naar Eindhoven, kan je het beste omrijden via Maasbracht over de A73 en de A2. De andere kant op tussen Knopende Hoogte en Afrit Zomeren heb je ook een 1/2 uur vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Verder vertraging op de A10 de Ring Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel ongeveer 10 minuten. Daar was een ongeluk. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Hennekedel-Ambacht en Knopend Klaverpolder een kwartier. Tot slot op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor Knopend Klaverpolder bijna 10 minuten op onthoud. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 28 juli 1997. Villa VDB. Op die dag beet bokser Mike Tyson een stuk oor af van zijn tegenstander Evander Holyfield. Bokser Mike Tyson schokte de wereld. In zijn partij tegen wereldkampioen Evander Holyfield beet hij een stuk van het oor van zijn tegenstander. Now here's the bite. Keep your eye on Mike. See, look at him. You can see it. You can see it. There it is. I can't believe what I'm seeing, fellas. Gelukkig werd het afgebeten stukje nog gevonden en kon het er weer aan vast worden genaaid. De organisatie was geschokt door het gedrag van Tyson en dreigde de bokser te schorsen en hem zijn gage van 60 miljoen gulden te onthouden. En over die bizarre bokspartij praat ik met oud-bokser Arnold van der Leijden. Hij was er namelijk bij die avond, Arnold. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik was er zeker bij. Ja, de geschiedenis is gegaan als de bite fight. Hè? Vertel eens even, wat was het zeg maar voor aanvang? Wat was het voor wedstrijd? Ja, voor aanvang was natuurlijk spanning en sensatie bij iedereen. En zeker ook bij de twee fighters, Holyfield en Mike Tyson. Ze hadden al een keer tegen elkaar gebokst in 1996. En toen had Holyfield, toch ook ter verrassing van vele boxfans, had Holyfield gewonnen. Door een hele goede tactische gevecht. In de 11e ronde won hij het gevecht op opgave. En van de tweede gevecht werd heel veel verwacht. Want heel veel mensen hadden gedacht dat Tyson op een hele goede en sportieve manier zou terugvechten en terug zou komen. Ja. Ja. Maar het tweede gevecht liep eigenlijk hetzelfde als het eerste gevecht in die eerste rondes, in de eerste twee rondes. Holyfield goed afstand houden en dicht bij elkaar en dan toch wel steeds die koppen bij elkaar. En ja, daar gebeurde op een gegeven moment in dat gevecht iets waardoor Tyson volledig zijn emotie verloor. Ja, wat gebeurde er dan precies? Ja, in het midden van een gevecht, derde ronde. De midden van de ronde, zo anderhalve minuut voor het einde van die ronde, kwam een kopstoot, kwamen ze met de koppen tegen elkaar. Mm-hmm. En het harde hoofd van... Het harde hoofd van Holyfield, denk ik. En nou klapt de lijn eruit. Dat is jammer, want nu ging die spanning net opbouwen naar het moment suprême. Namelijk het afbijten van een stuk oor van Holyfield. We gaan nu even kijken of we die lijn kunnen herstellen met Arnold van der Leijden. Ik zie mensen met het stoom wel uit de oren, die er overigens nog allebei aan zitten. Maar voorlopig geen verbinding met Van der Leijden. En de telefoon gaat nu over. Ja, ik ben er weer. Ah, je bent er weer. Ik zei al, hij maakt de spanning, hij bouwt de spanning op en nu gaan we naar het moment supreme. Ja. Klapt die lijn eruit. Maar vertel. Grote, ongelooflijk. Ja. Dus het, in die derde ronde, het gevecht is bezig. En Holyfield heeft weer overwicht. Hij maakt lengte, maar komt ook redelijk dichtbij. Er komt een kopstoot, per ongeluk. De koppen komen tegen elkaar. Tyson heeft zijn ogen open. En raakt volledig zijn emoties kwijt. Ik zat dicht bij de ring. En ik zag zijn ogen helemaal rood worden. Want jij was daar voor rood de tv, hè, voor de goede orde, om verslag te doen. TV, ja. Om verslag te doen voor de tv. Ik zat vooraan, ringside. En Tyson die werd helemaal gek en ging dicht bij hem. En bijt in zijn oor. Ik zag niet wat er gebeurde in eerste instantie. Maar ik zag Holyfield weglopen en een bebloed oor. En de scheidsrechter nam de beslissing om hem een officiële waarschuwing te geven. 2 punten aftrek. Ja. En het gevecht werd voortgezet. En je gelooft het niet. En hij doet het voor de tweede keer. Nog een keer bijten. Toen, ja, nog een keer bijten. En ik zat vooraan. Ik moest bukken. Ik moest weggaan van de ring. Van ringside. Omdat iedereen... Alles vloog in de ring. Alles vloog in de ring en uit de ring. Alle fans en ook en zo. Allemaal fans die de ring in vlogen. En er werd gevochten en noem maar op. Het was echt helemaal een gekkenhuis. Het was echt... Ja, totale schande voor de boksport en totaal geen bokscommotie. Ja, want helaas. Arnold, dat is de bekende sportvraag. Even los van al die commotie om je heen. Wat ging het door jou heen toen je dit constateerde, dat je dit zag? Ja, ik zat live in de uitzending, dus ik moest een beetje goed in mijn emotie blijven. En ook bij de kijker. En ik heb gewoon verslag gedaan. Ik heb gezegd, nou, wat hier gebeurt, dingen vliegen over me heen. Ik moest wegstappen op bepaalde momenten. En ik denk, dit kan echt niet waar zijn dat een fighter, een bokser van dat kaliber dit doet. Die man is echt helemaal de weg kwijt. Ja. En dat was ook zo op dat moment. Ja. Hij was fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel gewoon absoluut niet in balans. Als je dit soort dingen doet, kan dat gewoon. Ja. Ja, goed, de commotie dus. Nou ja, uiteindelijk is de rust wel weer wat weergekeerd, zou je kunnen zeggen. Ja. Want het was heavyweight championship of the world. Hè? Dus alles in de box en iedereen uit de boxwereld was daar ook. Was voor jou ook een beetje Sjaki in de chocoladefabriek, hè? Wie je daar allemaal tegenkwam, geloof ik. Ja, kijk, het was mooi. Het was daar een schandaal, echt een schandaal voor de boxsport wat daar gebeurde. En na afloop, ik had een natuurlijk perskaart. Ik ging naar de persconferentie. En ik liep door de coulissen, langs de kleedruimtes. En ik kom daar mijn grote held tegen. En nu ik dit zeg, voel ik dit weer in mijn hart en in mijn ziel. Maar je hebt nog niet gezegd wie het was, Arnold. Maar ik heb een vermoeden. Ik ga het nu zeggen voor de luisteraars. Het was Muhammad Ali, greatest of all time. Ja. En hij was mijn voorbeeld altijd vanaf 15 jaar. En ik kwam hem voor de tweede keer tegen in mijn sportieve carrière. Had ik hem 1 keer ontmoet in Los Angeles. Ja. Voor de eerste keer brons won. En ik ging naar hem toe en zei, please Muhammad, can we make a picture? En hij zei, of course we make a picture. En hij zei, you're the Dutch one, the tall one. Hij herkende me. Oh, oké. Okay. En ik zeg, je herinnert mij. Wat goed, dank je wel. Ja. En ik ging met hem op de foto. Ik gaf hem een hand. En hij was toen al ziek. Hij trilde al behoorlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar dat is wel een heel mooi moment geweest. Maar hij wist dus dat jij... Hij wist dus dat jij die Dutch guy was. En je hebt het niet met hem gehad over het onsportieve gedrag van Mike Tyson. Want ik kan me... Kijk, hij was zelf ook wel een uitdager. Maar dit soort dingen deed hij niet, hè? Nee, dat deed hij niet, maar hij was toen al fysiek, mentaal niet meer in die gelegenheid om echt zo'n gesprek aan te gaan. Ja, want hij trilde en hij liep heel moeilijk. Hij had toen al, sinds ziekte was toen al behoorlijk. Ja. En jouw sportieve rivaal was die Cubaan, hè, die Félix Savón. Lullig om dat nog een keer aan te halen, maar 7 keer van hem niet gewonnen, zeg ik. Ik bedoel, dat klinkt dan toch nog iets vriendelijker. Maar nooit overwogen om hem een oor af te bijten of zo, hè? Nee. Laat ik zo zeggen dat een van mijn gedachtegoed is dat verliezen niet bestaat. Dat je altijd iets wint. Dus in die 7 fights heb ik nog altijd wel gewonnen. Maar natuurlijk heb ik ook wel frustratie en pijn gehad en teleurstelling. Ja. Maar ik heb zo'n opvoeding gehad dat ik nooit in de gedachte heb gehad... Nee. Of het gevoel heb gehad dat ik iemand in zijn ogen ga bijten. Ja. Nee, maar voor niemand, voor de hele wereld stond op zijn kop. En niemand had dit ooit verwacht. Nee. Dat een bokser, ook die zijn emotie verliest, dat iemand zoiets doet. Dat bestaat gewoon niet. Hoe is het eigenlijk met de beide mannen afgelopen? Hebben ze elkaar ooit daarna nog wel eens ontmoet? Ja, zeker. Ze hebben elkaar zeker nog een keer ontmoet. En er zijn nu ook nog steeds gaande een derde fight tussen de twee. Serieus? Dus nu op oudere leeftijd willen ze nog één keer bijna allebei 60. Ze zijn mijn leeftijd zo'n beetje. En ze zouden echt, en dat wordt ook steeds gepromoot, zouden ze nog één keer het gevecht tegen elkaar willen aangaan. En ja, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ik hou niet zo van veteranen. Boksen. Nee. Maar Tyson Holyfield, ja. Nou, met alle liefde, ook voor Radio 1, ja. Zou ik het verslag doen. Ik gooi het in de ideeënbus, Arnold. Hartstikke goed. Je bent nog druk bezig met je clinics en zo, dus we komen je vast tegen. En, zeker. En dit zou dus natuurlijk hartstikke mooi zijn als dat nog een keer gaat gebeuren. Dank voor jouw herinneringen. Arnold van der Leijden, we spraken over de Bite Fight. De bokswedstrijd tussen Mike Tyson en Evander Holyfield. Vandaag dus 26 jaar geleden. En dit is muziek uit die tijd van Eternal en B.B. Winans. B.B. Winans en I Wanna Be The Only One. Nieuws. Snipper. U hoort weer een fragment, dat is eerder vandaag al uitgezonden op NPO Radio 1. Sterker nog, dit was in de vroege ochtend al te horen op deze zender. En daar krijgt u zometeen een vraag bij. Knappe vogel, wat ben je nou? Ja, met de tamboerijn probeer je hem te lokken. Ja, daar was ze wel op gespitst. Je hebt nog steeds de hoop dat hij weer terugkomt. Ja, die komt gewoon terug. Ja, het is mijn meisje. Nou, ja, zoek hem maar weer, zou ik zeggen. Ja, ja. Pierop, hier komen. Ja, deze man is een vogel kwijt. Die zoekt hij met een tamboerijn. Kennelijk komt dat beest daar dan op af. De vraag is, wat voor soort vogel is hij kwijt? Het was vanochtend dus te horen op de radio. Als u het weet, onmiddellijk bellen. 0800-1101. De mensen die al een keer eerder hebben gewonnen, onlangs eventjes misschien niet de telefoon pakken. Geef anderen ook een kans, zeg ik er altijd bij. En u maakt kans dus op dat Villa VDB keukenschort. 0800-1101. Welke vogel? Villa VDB, goedemorgen, middag, avond. Goedemiddag, met Hans Steffers. Hans. Volgens mij was het een raaf. Een raaf, ja, is goed. Ik kreeg hier nadrukkelijk de instructie van de jury dat ik wat was het ook weer? Een raaf? Een kraai, ja. Een raaf en een kraai worden vaak door elkaar gehaald, begrijp ik. Maar het was inderdaad een tamme raaf. Freedom geheten. Ja. Hij is ontsnapt bij zijn baasje Daan. De tamboerijn gebruikt hij omdat hij haar altijd voerde met dat instrument. Dus in de hoop dat het beest daar dan op afkomt. Het levert jou, Hans, een Villa VDB keukenschort op. Een oranje editie 2023. Dragen met trots. Daar ben ik heel blij mee. En blijf aan de lijn even voor je gegevens, want dan noteren we alles en dan komt hij naar je toe. Dankjewel. En een fijne woensdag verder. Fijne uitzending nog. Yo, hoi. U luistert naar Villa. Wie het verleden wil herbeleven, die komt vanaf dit weekend weer aan zijn trekken bij Omroep Max. Dan begint een nieuw seizoen van Nederland op film. Wim Daniels neemt ons dan mee terug naar de jaren 20 tot de jaren 70 van de vorige eeuw. En dat doet hij aan de hand van filmbeelden gemaakt door amateurfilmers. En hij is nu bij Sophie Verhoeven in de receptie. Ja, hij is natuurlijk ook even Max-collega daardoor. Hè. Hij draaide eigenlijk al volwaardig mee, hoor, in de receptie. Wim, het sleutelwoord is eigenlijk nostalgie, hè? Ben jij een nostalgisch mens? Ik ben wel een nostalgisch mens, maar ik onthoud altijd wat Nico Scheepmaker erover heeft gezegd. Nostalgie is terugwaartse science fiction. Je romantiseert. Ja, dat is een hele mooie. Ja, ja, want onze herinnering laat ons ook nog... Oh, goedemiddag Wim, hartelijk welkom in de villa. Onze herinnering laat ons natuurlijk nog wel eens in de steek. Of maakt het inderdaad mooier dan het was? Ja, of het dramatiseert kan ook niet. Dus erger maken dan het is. Maar het is zo. Want ik ben in feite met een boek bezig nu. De Vervlogen Tijd, dat wordt mijn nieuwe boek. En daar heb ik dat ook nadrukkelijk in het voorwoord gezet. Ja. Dit is voor een deel toch echt wat het is. Want het zijn eigenlijk zwart-wit, 8 mm filmpjes. Hè? Dat is de basis van het programma. Over Nederland of film? Ja, ja, ja, ja. Oh nee, De Vervlogen Tijd was mijn nieuwe boek. Ik snap dat je dat nog wil benadrukken. Nee, helemaal niet. En maar nu even over de serie die we begint vanaf. Dat is zwart-wit. Meestal zijn het stomme films, dus geen geluid erbij. Want het gaat om films gemaakt tussen de jaren 20 en de jaren 70 ongeveer. Door amateurfilmers. Het is in feite het enige programma, zou je kunnen zeggen, gemaakt door mensen zelf. Ja, nou is waar. En je hebt 6 thema's ingedeeld. Ja. De middenstand is een thema, jong zijn is een thema, zomer is een thema, boerenleven is een thema, de stad, hoe die veranderde, is een thema. 6 thema's hebben we in totaal. Ja. En jij moet ook, als je dat dan zo op een rij zet en ziet, denken van wat is Nederland toch veranderd de afgelopen 100 jaar? Dat is zeker zo, maar ik kan dat ook een beetje navoelen, want ik ben 68... Ik ben in 54 geboren en ik zie nog vaak beelden waarvan ik denk, ja, dat heb ik ook gezien. En er zit in mijn leven zit er een enorme breuklijn, zo rond 1965. Daarvoor lijk ik nog een halve middeleeuwer. En daarna wordt het modern. En dat is ook een beetje de tijd dat Bob Dylan zong, The Times They Are A-Changing, was volgens mij 1964. Ja, ja, ja. Daar zit echt wel een groot verschil tussen. Dus dat is zo rond 65 veranderd? Ja, als ik bijvoorbeeld denk aan, ik ben nog uit de tijd dat wij zaterdags ons 1 keer in de week wasten in de tijl. En dan was ik de jongste thuis, had ik ook niet in het vuile water, want dat werd maar af en toe een beetje klein ververst. Ja. Ik heb ook zijn zwart randje op mijn buik daaraan overgehouden. Nog steeds. Ja. Nee, maar ik bedoel, het gaat dus eigenlijk van de tijd van dat liedje van Wim Sonneveld, het dorp. Ja. Met de boeren in de buurt, de bakker, slagerij van de Ven. Dat gaan we naar de moderne tijd. Ja, je ziet dan in alle afleveringen terug. Als ik bijvoorbeeld denk aan de aflevering over de middenstand, dan zie je die kleine kruidenier. Nou, dan moet je nu eens op zoek gaan naar een kleine kruidenier. Die zijn in de loop van de tijd allemaal uiteindelijk geëindigd als supermarkt. Ja. Het kleinschalige is eigenlijk het grootschalige geworden. Dat is wel, want als je het dan over nostalgie hebt, dat vind ik wel jammer. Want ik ben van de kleinschaligheid. Ja. En want kijk, dat klinkt ook mooi en ja, een beetje romantisch misschien wel, maar het is ook niet allemaal roze geur en maneschijn. Nee. Als je kijkt naar de aflevering Leven in de Grote Stad vroeger, dat was echt armoede en krotten. Ik kan me dat zelf nog herinneren. We hebben opnames, oude amateurfilms van de Jordaan. Nou ja, dat was echt verschrikkelijk. Met heel veel kinderen in een kleine ruimte. En dan echt huizen die zo slecht waren. En ik heb dat zelf ook nog gezien met mijn tante Anna en ome Theo. Die woonden in Helmond rond 1960. De muizen liepen daar over tafel. Het was echt zo'n krot. En dat is het natuurlijk ook wel van. En daarvan kun je inderdaad niet zeggen, oh, wat mooi romantisch. Totaal niet. Ja. Nee. Jij bent een man van Adler Riksel, hè? Ja, toch? Jij bent een van de weinigen die het goed uitspreekt. Ja. Aarle Riksel, ja. Maar jij kwam ook, begrijp ik, op die beelden oude bekenden tegen. Ja, dat gaat over het boerenleven. De eerste uitzending aanstaande zaterdag, die gaat ook over het boerenleven. En we zitten naar een aflevering te kijken naar die oude opnames. En opeens komt daar een man voorbij getrokken bij wie ik vroeger eieren ging halen. Marinus van Leeuwen. Van Betje van Leeuwen, zoals wij dat zeggen. Ja. En hij had die klompen aan, loopt hij met zijn paard door het dorp. En die klompen stonden altijd buiten met stro erin als ik bij hem eieren kwam halen. Dat vond ik eigenlijk wel bijna een schokkende ervaring. Ja, Betje van Leeuwen en Marinus dus. Ja. Ja. Wat is het meest bijzondere stukje film wat jullie gaan gebruiken? En... Nou, heel bijzonder vind ik wel toch ook dat er in de oorlog is er een man geweest in Maastricht. Piep Pans heette die man. En die heeft echt met een regenjas over zijn arm en onder die regenjas een camera. En dan zat het oog van die camera door een knoopsgat van die regenjas. Want hij wilde de oorlog vastleggen. Ja. Hij had een fotozaak, was opticien, en kon dan vanuit zijn fotozaak filmen als de Duitsers voorbij kwamen. Hij dacht meteen aan het begin van de oorlog, dit is zo groot, dit moet ik wel vastleggen. Documentaire filmen. Ja. En heeft hij heel veel gefilmd. Ja, ja. Ja. We hebben een klein fragmentje. Je praat met de zoon van deze man. Even luisteren naar de beelden. Nu zie je dat hij dus vanuit de winkel is hij aan het filmen. Die Duitsers komen langs. En zij moesten echt door de winkel zelf, door de ruit, moesten die mensen filmen. Dat was best gevaarlijk, ja. Hier zie je het, de Duitsers die nu een beetje even relaxed door de stad lopen. Lijken wel of ze op vakantie zijn hier. Dit is je vader. En hier laat hij zien hoe hij in de oorlog gefilmd heeft. Hè? Dus heimelijk. Kijk, hier zie je het oog van de camera. Maar daar is een regenjas overheen gedrapeerd. Ja, ja, dat was de enige optie om iets te kunnen filmen, wat eigenlijk niet de bedoeling was voor de Duitsers. Ja. Bijzonder dat die man dat bedacht, hè? Dat zijn opdracht was, min of meer. En ook wel onverschrokken. Ja. Dus dat je dat durft van. Je mocht helemaal geen filmopname maken van de Duitsers. En hij heeft echt heel veel gefilmd. Ja. Ook bruggen die vernietigd werden in Maastricht. En de man die aan het woord hoort, dat is de zoon van Kiepans. En heb jij nog meer mensen gesproken die op die beelden te zien waren? Ja, zeker. Want kijk, de makers zijn bijna allemaal dood. Dus ik praat over het algemeen met de mensen die op die films voorkomen. En die vonden dat toen die opnames gemaakt werden, vonden ze dat vaak niet zo leuk. Maar uiteindelijk zijn ze daar vaak wel heel trots op. En die mensen die films maakten, die beschouwden zich soms toch ook als halve cineasten. Dus dat waren amateurfilmers, maar die namen het zo serieus. Ook omdat dat materiaal hartstikke duur was. Dus elk minuutje dat je filmde, dat moest goed benut worden. Bijna eerst gerepeteerd en dan pas filmen. Of ja, zo. Script gemaakt. Ja, zeker. Het is te zien vanaf komende zaterdag om 9:20 op NPO 2 bij Max. Nederland op film met Wim Daniels. En wanneer komt je boek? Oh, dat boek dat komt pas ergens in september, oktober. Oké, nou daar kijken we ook naar uit. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan.

Hand erop. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030 294 5444. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Opvliegers, minder zin in seks en een veranderend lichaam. Ook mannen kunnen last hebben van de overgang. En daar moeten ze meer over praten, vindt midlife crisis-expert Aafke Dijkstra. In Villa VDB zometeen een gesprek met haar. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Leraren op basisscholen en middelbare scholen in heel Nederland leggen op 5 oktober het werk neer. Zij eisen meer loonsverhoging dan nu wordt geboden vanwege de inflatie. Aan de staking doen alle grote onderwijsvakbonden mee. Ze eisen minimaal 12% loonsverhoging in plaats van de huidige 5%, zegt de Algemene Onderwijsbond. Deze actie is nodig omdat we weten wat er ongeveer aan loonruimte ligt voor het onderwijs. En we weten ook hoe hoog de inflatie is en de koopkrachtverlies. Nou, en dat ligt mijlenver uit elkaar en in een sector waar de enorme tekorten zijn, zo'n belangrijk onderdeel van onze maatschappij vormt. Ja, dan kunnen we daar natuurlijk niet mee akkoord gaan. We gaan niet achteruit lopen. Hoe de landelijke actiedag eruit moet gaan zien is nog niet duidelijk. De leraren staken pas op 5 oktober en niet aan het begin van het nieuwe schooljaar om de leerlingen een normaal begin van het jaar te geven. De politie in de Filipijnen heeft meer dan 2700 arbeiders bevrijd die door cybercriminelen werden gedwongen te werken. Agenten en commando's vielen 7 gebouwen binnen in de regio Manila. De slachtoffers uit de Filipijnen, China, Indonesië en andere landen in Azië en ook Afrika waren gelokt met beloftes over onder meer hoge salarissen. Ze werden te werk gesteld bij frauduleuze gok- en gamewebsites of bij oplichting met cryptomunten. Mensen die weg wilden moesten veel geld betalen. Landen in Zuidoost-Azië besloten vorige maand om dit soort moderne slavernij beter te bestrijden. De Europese Commissie komt vandaag met een voorstel voor de invoering van een digitale euro. Die kun je via een app bewaren bij de Nederlandse bank. De digitale euro's blijven ook beschikbaar als er bijvoorbeeld een internetstoring is. Het duurt nog wel zeker 5 jaar voordat die digitale euro er is. De Zwitserse Bondsraad heeft een exportvergunning voor Leopard 1-tanks die onder andere Nederland voor Oekraïne wilde hebben afgewezen. De 96 tanks zijn eigendom van een Zwitsers defensiebedrijf. Dat wilden ze verkopen aan het buitenland, maar volgens de federale regering is dat in strijd met de Zwitserse neutraliteit. Bij de Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kramatorsk zijn zeker 10 doden en 60 gewonden gevallen. Hulpdiensten zoeken nog altijd naar overlevenden. Bij de Russische aanval werd een pizzarestaurant geraakt waar veel mensen zaten te eten. Netbeheerders mogen voortaan in hun contracten met grote bedrijven opnemen dat stroom niet altijd volledig beschikbaar is. Die nieuwe regel van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt moet de problemen op het overvolle stroomnetwerk oplossen. We zien eigenlijk door heel Nederland heen dat op verschillende plekken het zo vol is dat er eigenlijk geen nieuwe bedrijven meer kunnen worden aangesloten. Nu is het zo dat op het net het is wie het eerst komt die het eerst maalt. En dat werkt prima als er voldoende capaciteit is. Maar dat werkt niet goed als er file is. Nou, als er file is, dan wil je ook dat de bergers zo snel mogelijk vooraan komen om het wrak weg te slepen, zodat iedereen weer door kan rijden. Naast de toegenomen vraag wordt er ook meer energie opgewekt door zonnepanelen en windmolens, maar kan het stroomnetwerk niet alles verwerken. De brandweer in Rotterdam verwacht nog de hele dag bezig te zijn met nablussen en slopen van de restanten van de loods die is afgebrand. Vanochtend brak de brand uit in een creatieve werkplaats met een houtopslag. De brandweer rukte massaal uit om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Dat is dus niet gebeurd. Niemand raakte gewond bij de brand aan de Keilenweg in Rotterdam-West. Het weer nog. In het noordwesten bewolkt en kans op wat regen. Vanuit het westen steeds vaker wat zon. Het is 20 tot 23 graden. Morgen eerst droog en bewolkt, later vanuit het westen buiig. En dan wordt het 20 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat nu bij elkaar zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer bij Eindhoven op de A67. Ik begin met de A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Evening en Werkendam 25 minuten oponthoud. De A67 Venlo richting Eindhoven is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Die staat door de middenvangrail gereden. Tussen Asten en knooppunt Leendeheide staat 7 kilometer file. De vertraging is 40 minuten. Je kan er alleen maar via de af- en de oprit langs. Inmiddels is er al een zoopcleaner ter plekke om de diesel die daar gelekt is op te ruimen. Omrijden via Maasbracht over de A2 en de A73 is voorlopig een betere optie. De afhandeling gaat zeker nog de komende uren duren. De andere kant op, tussen knopen de Hoogte en af het Zomer, heb je ongeveer een half uur oponthoud. Daar is de linkerrijstrook dicht. Ook daar geldt het advies omrijden via de A2 A73. Tot slot door werkzaamheden op de N301 Almere-Barneveld voor de aansluiting met de A28 2 kilometer met een kwartier tijdverlies. Kosen benut de potentie van planten, van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen, zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kosen.nl/de-toekomst-is-plant. Een bedrijfsonderdeel met succes verkopen en afsplitsen. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we CSM Bakery Solutions hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Egbert Meijer, oud-rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Onlangs kreeg hij met zijn vrouw een ernstig auto-ongeluk, veroorzaakt door een ecstasy-gebruiker. Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We gaan praten over de penopauze. Want praten over de overgang bij vrouwen, dat is eigenlijk al een stuk normaler geworden. Maar ook mannen kunnen klachten krijgen. En toch wordt er in de kroeg of langs de lijn niet of nauwelijks over gesproken. En dat taboe moet worden geslecht, vindt midlife crisis en penopauze-expert Aafke Dijkstra. En die is bij Sophie in de receptie. Ja, ze heeft Wim Daniels net al een boek gegeven over de penopauze. Daar ging hij heel trots mee weg. Gaat hij lezen in de trein. En we zijn natuurlijk heel blij dat zo'n expert hier is over de penopauze. Maar ja, Aafke, moet niet juist een man de ambassadeur zijn hiervan? Dat, ja, mannen kunnen goede ambassadeurs zijn, maar helaas ontkennen ze de penopauze. Misschien kunnen we Jurgen lief aankijken vanmiddag. Nou, ik heb wel wat vragen die ik natuurlijk stel namens goede vrienden van mij. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag, dankjewel. Ja, hartelijk welkom in de villa. Want mevrouw Dijkstra, leg eens uit, wat gebeurt er dan bij mannen? In de penopauze, wat er precies gebeurt, is eigenlijk dat ze in de andropauze zijn. En dan is er een verminderde aanmaak van het testosteron geweest al vanaf het 35ste jaar. En dat brengt lichamelijke, fysieke en wat mentale klachten met zich mee. En dan heb je... Zoals daar zijn? zoals ze zijn, dat je... Ik schrijf het allemaal op, hè? Ja, schrijf het allemaal maar op. 58, ja. Hè? Nou, je wordt wat minder gespierd. Oké. Okay. Moet je harder aan werken. Nee, daar moest ik het toch niet van hebben. Oké, okay. Je wordt een beetje kaal. Als je naar beneden kijkt, kan er een buikje zitten. Ja, ja, en dan sta je voor de spiegel en dan denk je, die jonge god van toen ik 25 was, waar is die gebleven? Heb je wallen onder je ogen? Maar dat is gewoon het verouderingsproces. En dat hebben zowel mannen als vrouwen. Ja. Daar kun je niet omheen. Mijn collega Alice de Bruin die heeft voor Max een podcast gemaakt. Die heet Opvliegers. Het ging natuurlijk vooral over vrouwen. Maar er kwamen ook mannen aan het woord. En deze man beschrijft wat hem overkwam in de penopauze. Even luisteren. Ik ben altijd iemand geweest, heel actief. Zowel in het privéleven als op het werk. Altijd sporten, altijd bezig. En op enig moment begon ik de energie te verliezen. Ik had geen energie meer. Ik 's morgens uit bed vandaan, deed alles pijn. Nergens meer zin in. Het werk, de dagen duurden lang. Ik was depressief. Ik vond het gewoon allemaal niet meer zo leuk. Gewoon echt zo depressief, zodanig depressief dat ik 's morgens in de auto stapte. Dat ik dacht van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in de dag. En dit zijn verhalen ook die u ook in uw praktijk tegenkomt? Ja, die kom ik zeker in mijn praktijk tegen. Maar hij is een van de 20%. Hè. 80% van de mannen rolt er min of meer goed doorheen. En die 20% praat er ook niet allemaal over? Nee, dat is ook een beetje mijn missie geworden. Dat ik meer bekendheid wil geven aan de midlifecrisis, de andropauze. Dat mannen gaan praten over die levensfase. En dat daarmee ook de relaties niet kapot lopen. Hè? Dat ze niet stuk lopen. Want eigenlijk is het zo dat die vrouwen misschien nog wel veel meer last hebben van de penopauze. Nou, de vrouwen hebben zeker last van... De vrouwen van dit soort mannen? Ja, want die zeggen van, kijk eens, die man van mij... Ik ben al 20 jaar samen, maar het lijkt of hij een vreemde geworden is. Hij doet zo afstandelijk, hij is met andere dingen bezig. Normaal, als het een beetje gewoon verloopt, een beetje gematigd... Nou ja, dan willen ze toch vaak een wereldreis maken, een andere baan hebben. Toch wel even die mooie snelle auto. Ja, want het is now or never. Hè? Bang dat het te laat is. Wat is dit het voor de rest van mijn leven? Ja, want kijk, dat vroeg ik me net af. U zei net, ja, een buikje. Nou ja, goed, oké, dan heb je een buikje. Dan ben je misschien even wat minder actief. Want moet je dan als een gek de sportschool ingaan om dan maar dat beeld overeind te houden wat men van je verwacht? Nee, het punt is dat je accepteert dat je ouder wordt en dat je gezien je leeftijd en de mogelijkheden die er zijn, dat je zorgt dat je gezond en vitaal bent. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Maar dan voor mannen is het natuurlijk toch wel een punt. Je ziet er wat minder goed uit, je wilt jezelf bewijzen. In de andropauze, ja, het libido wordt ook wat minder. De andropauze is hetzelfde als de penopauze? Ja, penopauze, ja. Andropauze, manopauze, dat valt onder dezelfde noemer. Andropauze is dus die levensfase. Rond de 50 kan het testosteron gedaald zijn. 20% van de mannen enorm. Maar de midlifecrisis is echt het mentale dat je enigszins de kluts kwijt bent. En nog even over dat een taboe is, hè? Want dat is natuurlijk zo. Natuurlijk zeg ik, maar waarom eigenlijk? We hebben een tijd gehad dat hadden we stoere mannen, macho's, die praten nergens over. We hebben een tijd gehad dat er mannen waren die wilden overal over praten. Dat je man, hou je kop eens en doe eens wat. En bedoel, ik zou denken dat nu toch anno 2023 wel wat makkelijker is. Maar nee, dat is niet zo. Nee, dat is jammer genoeg is dat nog steeds niet zo. En dat heeft natuurlijk rechtstreeks te maken met penopauze. Hè, dat het libido minder is. Dat je hem niet altijd meer overeind krijgt. Dat je seksuele verlangens minder zijn geworden. Ja, daar praat je liever niet over als man. Je praat er niet over met je vrienden. Met je vrouw is het dan al een beetje stroef misschien geworden. Omdat het is niet meer zo leuk in de slaapkamer, zullen we maar zeggen. Ja. Dus ja, we komen toch ook weer bij de vrouwen. Want u zegt ook van ja, die hebben er misschien wel het meeste last van. Wat kunnen die vrouwen eigenlijk doen om te helpen? Nou, in het algemeen is het zo dat mannen en vrouwen zich beter moeten informeren, erover lezen, de verschillende fases herkennen en dan samen met elkaar gaan praten van, goh, joh, waar loop je nou tegenaan? Wat is er allemaal aan de hand? Hoe voel je? Eventueel deskundige hulp inroepen. Het hoeft allemaal niet helemaal dramatisch te zijn, maar ik krijg legio mails binnen ook van vrouwen die in de steek gelaten zijn door hun man. De man die dan aan een tweede leg begint. Ja, ja, dat en die is krijgt dan nog wel omhoog kennelijk. Ja, dan nog wel, ja. Ik zeg ook niet in alle gevallen. Er is nog Viagra voor. ja, goed. Nou, want dat is ook nog zoiets. Kijk, vrouwen die klachten hebben, die kunnen ook hormonen krijgen. Kan zoiets bij mannen eigenlijk ook? Ja, mannen kunnen ook. Die kunnen testosterontherapie krijgen. En dan kunnen ze gebruik maken van gels en eventueel injecties. Maar daar is nog een punt. De huisartsen die herkennen vaak de klachten niet. En niet iedere huisarts wil hormoonsuppletie voorschrijven. Niet in de laatste plaats waarschijnlijk omdat het zelf ook mannen zijn. Ja, omdat vaak ook mannen zijn. Ja. En daar doet de Andros Kliniek heel veel goed werk. Die geeft ook voorlichting aan huisartsen. Want ja, het is wel heel belangrijk dat als inderdaad je testosteron gewoon beneden het normale niveau is, dat je dan als je dat wil, suppletie gaat gebruiken. Net als de man in de podcast. Ja. Hè, die ging daarna, voelde zich toch een stuk beter. Die vermoeidheid was weg. Ja. En kijk, dat praten erover, dus ook als je een partner hebt, misschien toch maar gewoon daar eerlijk over zijn. En dat je dus niet meer elke avond misschien kan presteren, maar ja, één keer in de week kan het ook heel leuk zijn, toch? Ja, nou, één keer in de maand kan het toch ook goed zijn als je tevreden bent. De kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit. Zeker, we hebben het eens. Ja. Want er is uiteindelijk wel eind aan de hoe heet dat, in de penopauze-tunnel. Ja, dus de andropauze, gaat over een aantal jaren. Dat is ook verschillend per man. En wat een belangrijke factor is, dat mannen die overgewicht hebben, of diabetes 2, wat natuurlijk alles te maken heeft met lifestyle, die hebben eerder last van een tekort aan testosteron als mannen die veel sporten, die actief zijn en gezond leven, zullen we maar zeggen. Ja. Maar het belangrijkste is misschien toch gewoon praten erover. Ja, en als je, kijk, als je een partner hebt, een man, een vrouw, als jullie gelukkig zijn, als jullie echt van elkaar houden, investeer dan ook in je relatie. En laat het niet stuk lopen, omdat de een in de menopauze is en de ander in de andropauze. Dank voor de tips hier. Aafke Dijkstra, expert midlife crisis en penopauze. En ja, we hebben het niet bedacht, maar het kwam echt gewoon puur toevallig zo uit. Het volgende liedje is van Elton John en heet I'm Still Standing. Ja, leuk. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me. In a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah. Sir Elton was dat. Hij was weer goed, hè? Glastonbury, heb ik begrepen. Ik had het zelf niet gezien, maar ik kreeg een goede bericht over. En hij is altijd goed. Elton John. Dan nieuws via de NOS. Op de Filipijnen zijn meer dan 2700 arbeiders bevrijd die door cybercriminelen werden gedwongen om te werken. Het was de grootste politieactie in het kader van mensenhandel tot nu toe dit jaar. Contact met Azië-correspondent van de NOS, Mustafa Margadi. Wat deden die arbeiders daar eigenlijk? Mensen online geld afhandig maken en in de meeste gevallen tegen hun wil. Het gaat om mensen uit China, de Filipijnen, Vietnam, Indonesië. Die werden opgesloten in een compound in de buurt van Manila. Daar werkten ze 12 uur per dag voor zo'n $400 per maand voor fraudeleuze gok- en game-websites. Andere mensen moesten mensen oplichten met investeringen in cryptomunten. Wat we weten vaak van dit soort plekken is dat mensen psychologisch en soms ook fysiek mishandeld worden. En ze kunnen alleen ontsnappen door heel veel geld te betalen. Oftewel, als je betaalde om te ontsnappen, dan had je min of meer voor niks gewerkt. En daarom noemen ze dit soort praktijken ook moderne slavernij. Ja. En hoe kwamen die mensen in dat wereldje terecht dan? Ze worden gelokt via Facebook of andere sociale media. Ze krijgen hoge salarisaanbiedingen, beloften over goede werkomstandigheden. En veel mensen die vallen daarvoor. Niet alleen laagopgeleide mensen, juist ook vaak jonge, hoogopgeleide mensen die vanwege de pandemie bijvoorbeeld hun baan zijn verloren of moeite hebben werk te vinden dat past bij hun hoge opleiding. Maar goed, als ze eenmaal de vlucht pakken om daar naartoe te gaan en op de plek aankomen waar ze zouden beginnen met werken met een mooie baan, ja, dan ontdekken ze dat dat allemaal oplichterij is en kunnen ze niet meer weg. Ja, en van dat soort cyberscambedrijven zijn er dus veel in Zuidoost-Azië. Ja, heel veel. Cyberscambedrijven, dat is echt een enorm probleem in Zuidoost-Azië. Omdat het veelal in die landen gebeurt. Maar ook omdat de mensen die gelokt worden als cyberoplichter ook vaak uit die landen komen, Zuidoost-Aziatische landen. Vooral Cambodja, die staat er trouwens onbekend om moderne slaven vast te houden in grote gebouwen in de kuststad Sihanoukville. Een krappe maand geleden hebben de leiders van Zuidoost-Azië ook afspraken gemaakt om dit harder aan te pakken. Ook om gewoon beter samen te werken om dit tegen te gaan, omdat er zoveel mensen slachtoffer zijn van dit soort cybercriminaliteit. Ja. Nou, op de Filipijnen zijn er dus 2700 nu bevrijd van die arbeiders. U hoorde van de NOS Azië-correspondent Mustafa Margadi. Tot 3:30, Villa VDB. En de komende 3 weken maken wij van Villa VDB plaats voor Radio Tour de France. Dat doen we overigens met veel plezier. Maar we zitten niet stil en komen met de audio-webserie terug naar de Tour. In die serie nemen we u mee op culinaire, historische en sportieve ontdekkingstocht door Frankrijk. Ja, eigenlijk is het een soort tweede scherm bij de etappen van die dag in de Tour. Ik doe dat samen met Frankrijk-kenner Jaja Morali, met culinair journalist Onno Klein en wandelende de Tour-encyclopedie Jeroen Wilaert. Jeroen, goedemiddag. Hey Jurgen, hoi. En de Tour begint zaterdag in Spaans Baskenland. Voel jij het al kriebelen? Ja, zeker. Het vertrouwde gevoel van erheen, dat doe ik even niet. Want ik zit niet meer bij Radio Tour de France. Maar gelukkig wel bij jou, Jurgen. Dank voor het verzoek. Ik doe graag mee. Ja. Begin volgende week ga ik toch wel voor een paar dagen naartoe. Want ik zal columns gaan schrijven voor het goede literaire wielertijdschrift De Muur. Ja, we hebben jou gevraagd. Want ik zeg, wandelende Tour-encyclopedie, maar daar doe ik je nog mee tekort. Jij hebt heel veel daar rondgelopen in die Tour, maar ook heel veel verhalen daarop getekend. Ja, nou, het begon in 86, notabene voor een mediaprogramma van Veronica. En 87 voor een sportprogramma van Veronica. En sinds 1990 dan bij Radio Tour de France heb ik het totaal 18 keer gedaan. En nu ligt daar dus inderdaad een hele collectie aan verhalen. En dat neem ik met jou 8 keer door, toch? Ja, zeker. 8. En we doen dus inderdaad ook het eten en drinken in de buurt. Ik zei het al, het is een soort tweede scherm bij. Hè? Want je kijkt naar, ja, waar gaat die etappe langs? Welke bergen komen er voorbij? En dan heb jij daar wel een verhaal bij. Ja, dat is mij natuurlijk wel duidelijk geworden. Terwijl zo'n tour zich ontwikkelt, is er een hele collectie aan oude verhalen, aan dingen van lang geleden. Zo komen wij ook te spreken over de allereerste toerdeelname, 1936. Dat Nederland verrast werd door een etappezege in Frankrijk, nog nooit vertoond. 1936, Théophile Middelkamp. Ja. We komen terecht in Dax, deze Tour de France eerste week startplaats. In 1951 aankomst van een kopgroep met